استفرت الله پیدا کرو د جهان رسول استفرت الله پیدا کرو د جهان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله پتا جان ستال جانا د دنیا ما پیا پتا جان ستال جانا د دنیا ما پیا شفاعت ولا مغردا پر میزان رسول است شفاعت ولا مغردا پر میزان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله سفرت الله پیدا کړو د جهان رسول سفرت الله پیدا کړو د جهان قدر د رسول لری دل قدر پر الله و تروش پوستس بن سحر می اینا بن سرورا و تروش پوستس بن سحر می اینا بن سرورا الست یا نیا حمتا پا سبن قرآن رسولا الست یا نیا حمتا پا سبن قرآن رسولا قدر د رسول لری دل قدر پر الله سفرت الله پیدا کړو د جهان رسول سفرت الله پیدا کړو د جهان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله فتر شایستا واشنا فتر شایستا زمدینی عرقو سوا اشنا سلو زهیر حضرت بیرستا و هجران رسولا لری دل قدر پر الله تا قدر دا رسولا لری دل قدر پر الله سفراتو الله پیدا کرو دا جهان رسولا سفراتو الله پیدا کرو د جهان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله تا یا سر سایز ټول امت د باندې جنانا تا یا سر سایز ټول امت د باندې جنانا تر دې جنې و مشتا فسبحان رسول تر دې جنې سبحان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله سفرت الله پیدا کړو د جهان رسول سفرت الله پیدا کړو د جهان رسول لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر نشی پورا بمی ای گرانا هر ارمان رسولا نشی پورا بمی ای گرانا هر ارمان رسولا لری دل قدر پر الله تا قدر د رسولا لری دل قدر پر الله سفرت الله پیدا کړو د جهان رسولا سفرت الله پیدا کړو د جهان رسولا لری دل قدر پر الله تا قدر د رسول لری دل قدر پر الله تا هجران سخصوص و ما تا قریش جنالا تا هجران سخصوص و ما تا قریش جنالا زکالی کم دا بیتونا زبر حال رسولا نو زکالی کم دا بیتونا زبر حال رسولا لاری بیر قدر پر اللہ تا قدر دا رسولا لاری بیر قدر پر اللہ سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا لاری بیر قدر پر اللہ تا قدر دا رسولا لاری بیر قدر پر سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا لاری بیر قدر پر اللہ تا قدر دا رسولا لاری بیر قدر پر اللہ سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا سفراتو اللہ پیدا کرو دا جہان رسولا لاری بیر قدر پر اللہ تا قدر دا رسولا لاری بیر قدر پر اللہ